रात के वक्त वंशिका चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर कमरे में दाखिल हुई। वरदान आराम से चेयर पर बैठा हुआ बुक पढ़ रहा था। वंशिका आकर वरदान से बुक छीनती हुई बोली, मैंने कहा ना ऐसा कोई काम मत किया कीजिए जिससे आंखों पर जोर पड़े, आपकी आंखें वीक हो गई हैं, चलिए उठिए अब सो जाइए। वरदान ने वंशिका को देखकर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। वंशिका बोली, लेकिन जब तक आप बेड पर नहीं लेटेंगे मुझे नींद कहाँ आएगी। अच्छा ठीक है, मुझे सुला दीजिए, उसके बाद शौक से बैठकर बुक पढ़ लेना। वरदान बोला, ठीक है सुला दूंगा, लेकिन एक बात तो बताओ, ये दोनों लड़कियां हैं कौन। वंशिका बोली, मुझे क्या पता, अपने बेटे से पूछिए कौन है। इतना कहकर वंशिका तो सीधा बेड पर आकर लेट गई। वरदान वंशिका के पास आकर बैठ गया। वंशिका ने अपना सिर वरदान की थाई पर रखा और वरदान भी एक हाथ से वंशिका के सिर को सहलाने लगा। वरदान बोला, तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड है क्या। वंशिका बोली, मुझे नहीं पता रजावत साहब, मुझे परेशान मत कीजिए। वरदान बोला, वेदांत ने बताने के लिए मना किया है। वंशिका बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, आप जानो और आपका बेटा। वरदान बोला, तो उन दोनों बहनों की इतनी खातिरदारी क्यों हो रही थी। वंशिका उठकर वरदान को देखकर बोली, कैसी बातें करते हो आप, अब इस घर में दो कन्या आई हैं तो क्या उन्हें ठीक से खाना भी ना खिलाएं। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर बड़े प्यार से कहा, कितना छुपाती हो ना मुझसे, फिर भी छुपा नहीं पाती। वंशिका ने फिर से अपना सिर वरदान की थाई पर रखा और बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझसे बात मत करो। वरदान ने हंसकर कहा, हाँ जैसे मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता ना सुनाई देता, सब समझता हूँ। अब मुझे ये बता दो कि उन दोनों में से हमारी बहू कौन सी है। वंशिका बोली, खुद पता लगा लीजिए। वरदान ने अब कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि वंशिका सो गई। वंशिका का सिर तकिए पर रखने के बाद वरदान ने वंशिका को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और खुद बालकनी में जाकर इधर उधर टहलने लगा। तभी उसकी नजर वामिका और सिद्धि के कमरे की तरफ गई, जिसकी लाइट अभी भी जली हुई थी। वामिका और सिद्धि शायद अभी तक सोई नहीं थी। कुछ सोचकर वरदान कमरे से बाहर आया और उन दोनों के कमरे की तरफ चला गया। फिर उसने कमरे में हल्का सा नॉक किया। वामिका ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो सामने वरदान खड़ा था। वरदान को देखकर वामिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी वरदान बोला, अंदर आ जाऊं। वामिका ने डरते हुए हल्की सी हाँ में करते हिलाई और पूरा दरवाजा खोल दिया। वरदान अंदर आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दोनों बहनें जमीन पर कपड़ा बिछाकर उसी पर सोने की तैयारी कर रही थी। वरदान ने हैरानी से वामिका और सिद्धि को देखा और फिर बोला, तुम दोनों बेड पर क्यों नहीं सो रही। सिद्धि और वामिका एक दूसरे को देखने लगी। फिर सिद्धि ने हिचकिचाते हुए कहा, अंकल हमें ना बेड पर नींद नहीं आई, वो बहुत मुलायम है ना, हमें मुलायम गद्दे पर सोने की आदत नहीं है, हम तो तख्त पर सोते हैं, आपको पता है ना तख्त किसे कहते हैं। वरदान ने हंसकर कहा, हाँ हाँ जानता हूँ तख्त किसे कहते हैं, लकड़ी का बना होता है, लेकिन बेटा यहाँ रहोगी तो क्या सारी जिंदगी जमीन पर ही सोओगी, बेड पर सोने की आदत तो डालो। वामिका ने धीरे से कहा, अंकल सच में हमने बहुत देर तक सोने की कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आई, इसलिए हमने जमीन पर ही अपना बिस्तर लगा लिया। वरदान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा खुद को ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना चाहिए, चलो अब ये नीचे जो बिस्तर लगा रखा है उसे समेटो और बेड पर सोने की कोशिश करो। सिद्धि ने धीरे से कहा, अंकल नींद नहीं आएगी। वरदान बोला, बेटा जब इंसान थक जाता है ना तो कांटों पर भी सो जाता है, एक घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे में, चार घंटे में, कभी तो नींद आएगी। वामिका बोली, अंकल फिर सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी। वरदान ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, तो तुम दोनों को कौन सा सुबह सुबह जॉगिंग पे जाना है, या तुम दोनों को भी जिम ज्वाइन करना है, नहीं ना तो फिर आराम से उठ जाना। अरे बेटा हम लोग तुम्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोगों की खुद ही अपने आप को इस घर में ढालना नहीं चाहती। देखो अब मैंने जो कह दिया वो कह दिया, पहले भी समझाया था ना कि इस घर में जो मैं कहता हूँ वही होता है, जाओ जाकर सो जाओ, तुम दोनों मेरी बेटियों जैसी हो। दोनों ने जल्दी से अपना बिस्तर जो जमीन पर लगाया था वो समेट दिया और बेड पर जाकर बैठ गई। वरदान ने लाइट ऑफ करते हुए कहा, गुड नाइट बच्चों। दोनों एक साथ बोली, गुड नाइट अंकल, और फिर वरदान उनके कमरे से निकल गया। शौर्य दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। फिर वो खुद से बोला, मानना पड़ेगा फूफा जी ने पता लगा ही लिया। वहीं वरदान जब अपने कमरे की तरफ आने लगा तो उसने सार्थक और वेदांत के कमरे की भी लाइट चली देखी। वरदान हाथ बांधकर खुद से बोला, लगता है आज इस घर में कोई सोएगा ही नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो पता चल रहा है कि घर में किसी को भी नींद नहीं आ रही। फिर वो उन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ गया। वरदान ने कमरे में हल्का सा झांक कर देखा तो दोनों भाई डांस करने में बिजी थे लेकिन आवाज नहीं निकाल रहे थे। दोनों के कान में एयरपॉड लगे हुए थे और दोनों ही मस्ती से डांस कर रहे थे। वरदान ने दोनों को देखा और मन ही मन बोला, भगवान करे मेरे बच्चों को कभी नजर न लगे, वो ऐसे ही खुश रहे। इतना कहकर वरदान बिना उनसे बात किए वहां से चला गया। वहीं वेदांत और सार्थक तो खुशी के मारे नाच रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो दोनों बहनों को रजावत हाउस ले ही आए थे। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध उल्टा लेटा हुआ था और शिवांगी उसके ऊपर चल रही थी। अनिरुद्ध बोला, हाँ हाँ थोड़ा कंधे पर, ज्यादा जोर से चलो, बहुत दर्द हो रहा है, बैठे बैठे कमर की बैंड बज जाती है। शिवांगी भी आराम से चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे घर भी जाना है, पापा बाहर वेट कर रहे होंगे। अनिरुद्ध बोला, अंकल को मैंने मैसेज कर दिया, वो चले गए, तुम मेरी कमर पर कॉन्सेंट्रेट करो, अंकल पर नहीं। शिवांगी ने अनिरुद्ध की कमर पर बैठकर उसकी कमर पर मुक्के मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे यहाँ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने आई थी और तुमों की अपना ही काम करवाए जा रहे हो। अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो थोड़ा सा सीधा हुआ तो शिवांगी बेड पर गिर पड़े। फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं? शिवांगी गुस्से में अनिरुद्ध को देख रही थी। फिर उसने उसके सीने पर हाथ रखकर खुद को दूर करते हुए कहा, जैसे टीवी में करते हैं, सीरियल में करते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तुम्हें पता भी है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? अनिरुद्ध ने अनजान बनते हुए कहा, क्या करते हैं बताओ, मैं भी तो सुनूं। आजकल तुम मेंशन में क्या क्या सीख रही हो? जब मेरे साथ थी तो कभी ढंग की चीजें नहीं सीखती थी, लेकिन जब से मेंशन गई हो तब से पता नहीं क्या क्या उल्टी उल्टी चीजें सीख ली हैं। शिवांगी मुंह बनाकर बैठ गई। अनिरुद्ध अब भी लेटा ही था। उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और शिवांगी सीधा अनिरुद्ध के सीने पर गिरी। अनिरुद्ध बोला, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई, सुबह तुम्हें मेंशन भी छोड़ना है। शिवांगी बोली, मुझे नहीं सोना। अनिरुद्ध ने कहा, सोना नहीं है तो क्या कीर्तन करोगी? शिवांगी ने फिर से अनिरुद्ध के सीने पर दो तीन पंच मारे और बोली, मुझे किसी चाहिए। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अगले ही पल शिवांगी को करवट लेकर अपने नीचे किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, लेकिन तुम्हें तो गंदा लगता है ना? शिवांगी मुंह बनाकर बोली, नहीं लगता गंदा। इतना कहकर उसने मासूम सी नजर उठाकर अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध को तो शर्म आ गई, जबकि शिवांगी उसे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अनिरुद्ध ने अपना गाल शिवांगी की गाल पर हल्का सा लगाकर रब करते हुए कहा, ये सब शादी के बाद, सो जाओ। इतना कहकर वो सीधा लेट गया। शिवांगी ने एक बार फिर अनिरुद्ध के सीने पर पंच मारा और बोली, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं पता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे मिलते हैं। इतना कहकर वो करवट लेकर मुंह बनाकर लेट गई। अनिरुद्ध, उसे तो शिवांगी की मासूमियत पर हंसी आ रही थी। फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी तो शिवांगी ने उसका हाथ छटक दिया। अनिरुद्ध ने एक बार फिर बाजू को हल्का सा सहलाया, शिवांगी ने एक बार फिर छटक दिया। इस बार अनिरुद्ध ने शिवांगी को जबरदस्ती सीधा किया और उसके छोटे से चेहरे को अपने एक ही हाथ में पकड़कर हिलाता हुआ बोला, तुम पागल हो, बहुत बड़ी पागल, और मुझे भी कर दोगी। इतना कहकर उसने शिवांगी के माथे पर किस कर लिया तो शिवांगी ने अपनी उंगलियों से गाल पर भी इशारा किया। अनिरुद्ध ने गाल पर भी किस कर लिया। शिवांगी ने दूसरे गाल पर इशारा किया तो अनिरुद्ध ने दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। शिवांगी ने फिर होंठों की तरफ इशारा किया तो अनिरुद्ध को हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे शिवांगी को वहां भी किस कर लिया। थोड़ी देर तक वो दोनों उस मीठे से मूवमेंट को एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध शिवांगी के चेहरे से थोड़ा सा दूर हुआ तो उसने शिवांगी की गाल को लाल देखा। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी को अब शर्म भी आने लगी है, लेकिन वो इस फीलिंग से अनजान है। कुछ देर तक अनिरुद्ध शिवांगी को ऐसे ही देखता रहा और आखिरकार शिवांगी ने अपना चेहरा अनिरुद्ध के सीने में छुपाते हुए कहा, प्लीज ऐसे मत देखो, अच्छा नहीं लग रहा। अनिरुद्ध ने हंसकर शिवांगी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके लाल गाल को खींचते हुए बोला, अब पता चला शर्म किसे कहते हैं, ये जो तुम फील कर रही हो ना, ये शर्म ही है। शिवांगी कुछ नहीं बोली लेकिन उसने अनिरुद्ध को भी नहीं देखा। थोड़ी देर में अनिरुद्ध सीधा होकर लेट गया और उसने शिवांगी के बालों को सहलाना शुरू किया। शिवांगी ने भी अपना एक हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रख लिया। अनिरुद्ध तब तक शिवांगी के बालों को सहलाता रहा जब तक शिवांगी सो नहीं गई और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी। शिवांगी उसके पीछे आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, ये तितली उतरो। शिवांगी बोली, मेरा घर इतना पास क्यों है? अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्का सा पीछे पलट कर कहा, उतरो तितली। शिवांगी उतर गई और फिर वो अनिरुद्ध को देखकर बोली, हम कब मिलेंगे? अनिरुद्ध बोला, जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। शिवांगी को वो बात याद आ गई जो शिवाय ने उससे कही थी। शिवांगी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर अंदर जाने लगी। लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध ने शिवांगी की कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा और बोला, गुड बाय किस। शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और हल्के से गाल लाल हो गए। वो अपनी कलाई छुड़वाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी क्योंकि अब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, छोड़ो। अनिरुद्ध ने शिवांगी की तरफ झटका मारा और अपने करीब करते हुए कहा, कल मैंने तुम्हारी बात मानी थी ना, अब तुम मेरी बात मानो। इतना कहकर उसने अपना गाल आगे किया तो शिवांगी ने उस पर किस कर दिया। अनिरुद्ध ने दूसरा गाल आगे किया तो शिवांगी ने वहां भी किस कर दी। अनिरुद्ध ने हल्का सा माथे की तरफ इशारा किया तो शिवांगी ने वहां भी किस कर दी। अनिरुद्ध इससे आगे कुछ करता उससे पहले शिवांगी ने अपना हाथ छुड़ाया और भागती हुई अंदर चली गई। अनिरुद्ध भी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर खुद से बोला, अजीब फैमिली है, मैं शायद दुनिया का पहला बॉयफ्रेंड हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपना हेलमेट लगाया और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आराधा किचन में अभिमान के लिए नाश्ता बना रही थी और अभिमान फ्रेश होने गया था। काफी हद तक अभिमान की तबीयत ठीक हो गई थी। आराधा ने अभिमान के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर सर्व किया। इतने में अभिमान तैयार होकर बाहर आया। उसने आराध्या को देखा और फ्लाइंग किस करते हुए बोला, आई लव यू आराध्या। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आते आते रह गई। अभिमान आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने अपने सामने खिचड़ी देखी तो मुंह बनाकर बोला, पिछले एक घंटे से किचन में हो और बनाया क्या, खिचड़ी। क्या अभिमान खिचड़ी खाएगा?